شدم تا به خرابات گوش، نعره زنان رقص کنان دور گوش، جوش دلم چون به سر خم رسید، زاتش عشقش دلم آمد به جوش. پیر خرابات چو بانگم شنید، پیر خرابات چو بانگم شنید، گفت در آی پسر خرقه پوش، گفت در آی پسر خرقه پوش، گفت در آی پسر خرقه پوش، گفت در آی پسر خرقه پوش. خرابات گیر، خیز بینداز مسلاز دوش، گفتمش ای پیر چه دانی مرا، گفت در آهیچ مگو رو خموش، گفت در آهیچ مگو رو خموش، گفت در آهیچ مگو رو خموش. زن و قلاش و قلندر ببان، در صف او باش برابر خروش، صافی زهاد به خاری بریز، عشاق به شادی بموش، صافی زهاد به خاری بریز، دردی عشاق به شادی بموش. بود نزد تو گوهر فروش، زان که بود نزد تو گوهر فروش، زان که بود نزد تو گوهر فروش، زان که بود نزد تو گوهر فروش.